جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں موجود تھی تو حضور کی ذات مبارکہ کا دیدار کر کے نبوت کی صحبت میں بیٹھ کے کوئی بندہ صحابیت کے منصب پہ جا سکتا تھا، لیکن اب اللہ کے نبی کی ذات اس دنیا میں نہیں، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگلے جہان منتقل ہو چکی ہے. اب نبی کی ذات کی زیارت تو ممکن نہیں ہے، لیکن نبی کی بات کی زیارت اب بھی ہے. حضور کی ذات تو بندے کے پاس بظاہر اپنی ہے، لیکن پیغمبر والے اعمال اب بھی امت کے پاس موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نکلنے والا ہر عمل پیغمبر کی ذات کی طرف منسوب ہے. قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے میرے پیغمبر، اگر آپ کی ذات موجود ہو ہم تب بھی امت کو عذاب نہیں دیتے، اور اگر یہ استغفار کرتے رہیں ہم تب بھی ان کو عذاب نہیں دیتے. جہاں نبی کی ذات موجود ہو، حضور کی ذات کی وجہ سے اللہ انسانوں کو عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں. ہم یہاں موجود ہیں، یہاں پیغمبر کی ذات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس امت پہ اجتماعی عذاب کیوں نہیں آتا؟ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ جہاں پیغمبر کی ذات تھی حضور کی ذات کی برکت سے لوگ عذاب سے بچتے، اب اگرچہ پیغمبر کی ذات نہیں یہاں پہ، لیکن چونکہ پیغمبر کی سنت موجود ہے اور بعض حضرات کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ دوسرے حضرات کو بھی عذاب سے محفوظ فرما دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پوچھنے والے اعمال انسان میں انسانیت کے لیے نجات اور بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ ہے، لہذا جو عمل پیغمبر کی ذات سے نکلتا ہے، جو بندہ اس عمل کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کو بھی محفوظ فرما دیتے ہیں. کیونکہ پیغمبر کی ذات بلند ہے، جو عمل پیغمبر کی ذات سے نکلتا ہے اور جو شخص اس عمل کو اختیار کرے، اللہ اس بندے کو پیغمبر کے اعمال کی برکت سے بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ سراپا دین ہے. حضور کا اٹھنا دین ہے، حضور کا بیٹھنا دین ہے، نبی کا جاگنا دین ہے، نبی کا سونا دین ہے، نبی کا بولنا دین ہے، نبی کا خاموش رہنا دین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال یہ دین ہی دین بنتے ہیں. پیغمبر کی ذات سراپا دین ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو ہم سب کے امام ہیں، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، نعمان ان کا نام ہے، ثابت ان کے والد کا نام ہے، اور ان کو دنیا امام اعظم یعنی حضور کی امت جو صحابہ کے بعد والی ہے، ان میں سب سے بڑے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے. انہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں. مقلد کا معنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو ماننے والے. حنفی بھی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو مقلد بھی کہتے ہیں، احناف بھی کہتے ہیں، کوئی بھی نام لیں، ہم سب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ رب العزت نے علم بھی بہت عطا فرمایا تھا، تقویٰ بھی بہت زیادہ عطا فرمایا تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے عقل بھی بہت عطا فرمائی. کسی بندے کے پاس علم ہوتا ہے، تقویٰ نہیں ہوتا، گناہ ساتھ کرتا ہے. بعض بندوں کے پاس علم بھی ہوتا ہے، تقویٰ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس عقل کی نعمت بہت کم ہوتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، اللہ نے تقویٰ بھی عطا فرمایا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو خدا نے عقل بھی بہت زیادہ عطا فرمایا. تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے بہت عطا فرمائی، علم بھی، تقویٰ بھی اور عقل بھی. اس کی مثال دنیا میں تلاش کرنے سے نہیں ملتی، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمایا. علم بھی بلند ہے، تقویٰ بھی بلند ہے، اور عقل بھی بہت زیادہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علم کا اندازہ اس بات سے فرمائیں کہ 4000 امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حاصل کیا. آپ اندازہ کریں وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے. صحابی کا شاگرد ہونا بہت بڑی عظمت کی بات ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور بڑے بڑے مسائل کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم اور عقل سے تقوی کی روشنی میں یوں حل کرتے کہ جس کا حل کرنا عام بندے کو بہت مشکل ہوتا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو حاصل کر لیا کرتے تھے. اس کا تاریخ میں ایک آدھا واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات موجود ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو خدا نے علم اور تقویٰ اور عقل کی نعمت کیسے عطا فرمائی. پہلی بات تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ سراپا دین ہے. اس پر میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب کو دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر میں گیا ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہیں اور میں نے ان کو جمع کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس خواب کو دیکھ کر بظاہر بڑے متعجب ہوئے کہ جی میں نے خواب دیکھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قبر میں محفوظ بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قبر میں زندہ بھی. حضور محفوظ بھی ہیں اور حضور زندہ بھی ہیں. محفوظ بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم محفوظ ہے، حضور کا کفن محفوظ ہے، حضور کی ہر چیز محفوظ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زندہ بھی ہے. ایک بندہ زندہ بھی ہو اور محفوظ بھی ہو، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی کیسے نظر آئیں؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی ہے. آدمی خواب میں کبھی چیز اور دیکھتا ہے لیکن اس کی تعبیر بالکل الگ ہوتی ہے. خواب دیکھ کر کسی آدمی کو جلدی بتانے میں جلدی نہ کیا کرے، کبھی خواب کی حقیقت بالکل اور ہوتی ہے اور دیکھنے والے بندے کو بالکل اور چیز نظر آتی ہے. تو جس کے پاس علم اور عقل ہو وہ سمجھتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. بہت معروف ہے کہ ملکہ زبیدہ، بہت معروف ہے، ہارون رشید کی بیوی ہے اور بہت بڑی عورت ہے، بادشاہ کی بیوی ہے. ایک مرتبہ ملکہ زبیدہ نے خواب میں دیکھا، بڑی عجیب خواب ہے، اس نے خواب میں دیکھا کہ خود ملکہ بیت اللہ کی چھت پہ ننگے جسم کے ساتھ لیٹی ہے، ننگے جسم سے، اور کئی لوگ آتے ہیں جو اس ملکہ کے ساتھ گندا فیل کر کے جا رہے. ملکہ زبیدہ بہت پریشان ہوئی کہ میں کس طرح گنہگار عورت ہوں کہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑی ہوں اور اتنا میں گندا عمل کر رہی ہوں. ملکہ زبیدہ نے ایک عالم سے خواب کی تعبیر پوچھی کہ میں نے بہت گندا خواب دیکھا ہے، مجھے تو بتاتے بھی شرم آ رہی ہے، آپ بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے. اب انہوں نے تعبیر کیا دی، انہوں نے کہا خواب مبارک خواب ہے، تم پریشان نہ ہو، تم نے کام نہیں کیا، تم نے خواب دیکھی ہے، خواب کے ذریعے اللہ نے تمہیں بتایا کہ خدا تم سے ایسا کام لے گا کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ آنے والا ہر بندہ اس کام سے فائدہ اٹھائے. خانہ کعبہ آنے والا ہر بندے کو فائدہ ہوگا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے. انہوں نے کہا جی پھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم ایک کام کرو، یہاں مدینہ منورہ سے مکہ جائیں تو راستے میں کہیں پانی نہیں ملتا، پینے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، تم نہر کھدوا دو. اس نے مکہ سے لے کے مدینہ منورہ ایک نہر کھدوائی، ہر آدمی جو مدینہ سے مکہ جاتا اس نہر سے پانی پیتا. اب دیکھو خواب کیا دیکھی اور خواب کی تعبیر کیا دیکھی. اب عام بندہ سمجھتا ہے کہ کیسی خواب ہے، اس لیے خواب آئے تو ہر کسی کو بتانے میں جلدی نہ کیا کرے، اور کبھی خواب پر پریشان بھی نہ ہوا کریں کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے تو ہائے استغفار، پتہ نہیں خواب کا مطلب کیا ہوگا. یہ خواب اس کو دکھائیں جو بندہ خواب کی تعبیر سمجھتا ہے، ہر بندہ خواب کی تعبیر بتا نہیں سکتا، تو خواب اور کی تعبیر بالکل الگ ہے. آج بھی اللہ رب العزت آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ لے جائے، آپ مکہ سے مدینہ منورہ آئیں اور پرانے راستے پر آئیں، تو پہاڑی کے ساتھ ساتھ اب بھی اس نہر زبادہ کے پرانے کھنڈرات موجود ہیں. نہیں ہے یقین ہے تو آپ مزدلفہ منا عرفات میں جائیں، ابھی تک پہاڑیوں کے ساتھ چھوٹی نہر کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں. اور آج بندہ جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی لمبی اس دور میں نہر کیسے بنی تھی، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان اتنا لمبا اس خاتون نے پانی کا انتظام کیسے کیا. بڑی خدا ترس عورت تھی ملکہ زبیدہ، اتنی بڑی نیکیاں کرنے کے باوجود ملکہ زبیدہ فوت ہو گئی. کسی شخص نے خواب میں دیکھا ملکہ زبیدہ کو اور پوچھا کہ بتاؤ یہ جو تم نے نہر زبیدہ کھودی تھی اللہ کو بڑی پسند آئی ہوگی، اللہ نے تمہارے عمل کو قبول کیا ہوگا، تمہیں کون کون سا عمل تھا کہ جس نے قبر میں فائدہ دیا؟ ملکہ زبیدہ کا جواب سنو. ملکہ زبیدہ کہنے لگی کہ میں نے جتنیاں بھی نیکیاں کی ہیں قبر میں میرے کام نہیں آئی، میرے کام قبر میں ایک نیکی آئی کہ میں اپنے گھر میں ننگے سر رہا کرتی تھی، جیسے عورت اپنے گھر میں ہو اور نامحرم نہ ہو، بیٹے ہیں، خامد ہے، باپ ہے، تو عورت ننگے سر بھی گھر میں کام کر سکتی ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے پردے کے ساتھ اپنے گھر میں ہو. اس نے کہا میں گھر میں کمرے میں ہوتی اور ننگے سر ہوتی، لیکن جب مسجد کا مؤذن اذان دیتا اسی وقت میں اپنے سر پہ اللہ کے نام کے احترام میں دوپٹہ لے لیتی، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا. یہ تو میرے نام کا حیا کرتی تھی، میں نے اسی وجہ سے تجھے معاف کر دیا. اب دیکھیں یہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، یہ کیسی. اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر کبھی آدمی دیکھتا ہے خواب بالکل الگ ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے عالم اور تابعی ہیں اور فن تعبیر کے بادشاہ تھے. اس امت سے ان سے بڑا خوابوں کی تعبیریں بتانے والا کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا. بادشاہ تھے فن تعبیر کے، بس خواب بتاؤ اور تعبیر پوچھو، اور ایسے تعبیر وہ دیکھتے جیسے کوئی دیکھ کر کسی بندے کو چیز بتا رہا ہو. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے. ایک بندے نے آ کر خواب بیان کی کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکل رہی ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ امام ابن سیرین فرمانے لگے کہ آپ فوراً جا کر کمرے سے اپنا سامان نکال لو، تمہارا مکان اور چھت گرنے والی ہے. وہ فوراً گر گیا، سامان شمار باہر نکالا تو چھت گر گئی، کمرہ اس کا دھڑام آ کر گرا. پانچ مہینے چھ مہینے گزرے، ایک اور بندہ آیا اور اس نے آ کر اسی طرح شاگرد بیٹھے سبق پڑھ رہے تھے، امام ابن سیرین سے خواب پوچھی کہ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے میری چارپائی کے نیچے سے زمین سے آگ نکل رہی ہے. فرمایا تم جا کر اپنی زمین کو کھودو، اس کے اندر سے تمہیں سونا ملے گا. اس نے جا کر زمین کھودی، اندر سے سونا نکل آیا. اب وہ شاگرد بڑے پریشان ہوئے، ایک بندے نے پہلے یہی خواب پوچھی تو آپ نے کہا تیرا چھت گرنے لگا ہے، دوسرے بندے نے یہی خواب پوچھی آپ کہتے ہیں اندر سے سونا نکلنے لگا ہے، تو ایسی خواب کی تعبیر آپ نے کیوں بدلی ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ موسم کو بھی خواب کی تعبیر میں دخل ہوتا ہے. جس بندے نے پہلے مجھ سے خواب پوچھی تھی، اس بندے نے اس وقت کی بات ہے جب گرمی بہت سخت تھی، اس نے گرمی میں دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ نکل رہی ہے، اور گرمیوں میں کمرے کے اندر آگ کا آنا یہ نعمت نہیں ہوتی، یہ رحمت نہیں ہوتی، یہ زحمت اور دکھ ہوتا ہے. اور دوسرے بندے نے خواب دیکھی ہے سردی کے موسم میں، اور سردی کے اندر کمرے میں گرمی کا آ جانا اور آگ کا آنا رحمت کی دلیل ہوتی ہے. تو میں نے موسم کے بدلنے سمجھا کہ پہلے بندے پر عذاب آنے والا ہے اور دوسرے بندے کو خزانہ ملنے والا. اب دیکھو خواب بالکل الگ ہے اور تعبیر بالکل الگ ہے. ہر بندے کو خواب نہ بتایا کریں، نہ ہر بندے سے تعبیر پوچھا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب دیکھنے والا بندہ جب کسی کو تعبیر بتائے، خواب آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوتی ہے، تعبیر بتانے والا جیسی تعبیر بتاتا ہے اس کے مطابق اللہ اس خواب کو سچا فرما دیتے ہیں. جیسے بتائے معبر کی تعبیر کے مطابق خواب سمجھ آتی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں. پوری دنیا میں جس مدرسے کا فیض پھیلا، ہندوستان کے شہر دیوبند میں مدرسہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند، بہت بڑا ادارہ ہے. ان کے بانی مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے قریبی عزیز ازارہ، اور اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھی ہے کہ فلان شہر سے کچھ بطخیں اڑی اور میرے گھر میں آ کر رکی ہیں، فلان شہر سے بطخیں اڑی اور میرے گھر آ کر بیٹھی ہیں۔ مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے کہ تم نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی ملازمت کے لیے؟ اس نے کہا جی دی تھی۔ فرمایا جی تم نے شہر دیکھا نا جس سے بطخیں تمہارے گھر آئی ہیں، اس شہر میں تمہیں ملازمت ملے گی اور بہت جلدی تمہیں حکومت کا تار اور خط آ جائے گا کہ تمہیں ملازمت مل گئی ہے، اور اگر تم ہمیں مٹھائی کھلاؤ تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ اتنے روپے ماہانہ تنخواہ ملے گی، اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر تمہیں اتنے مہینے تنخواہ پر بتائیں گے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو 21 روپے ماہانہ والی تمہیں تنخواہ ملازمت کی تعبیر بتاتا ہوں، نہیں کھلاؤ گے تو پھر 12 روپے والی 11 روپے والی بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی میں مٹھائی کھلا دوں گا، مجھے آپ جانا وہ بڑی تعبیر بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، ان قریب انشاءاللہ تمہاری خواب کی تعبیر کے مطابق 21 روپے ماہانہ پر تمہیں ملازمت اس شہر میں ملے۔ کچھ دن گزرے، حکومت کا خط آ گیا کہ 21 روپے ماہانہ پہ تمہیں تنخواہ مل گئی ہے، تم فلاں شہر میں آ جاؤ۔ اب ذرا 21 روپے آئے سے 125 سال پہلے گئے نا، آج کے 21 روپے تو نہیں ہیں۔ تو اس نے خیر آیا، مٹھائی لے کر آیا جی مبارک ہو۔ انہوں نے فرمایا مجھے مٹھائی کا ڈبہ نہیں چاہیے، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ تو میں نے شغل اور مذاق میں کہا تھا، مٹھائی کھلاؤ گے تو یہ تعبیر، نہیں کھلاؤ گے تو یہ تعبیر۔ اس نے کہا جی مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اگر آپ یہ تعبیر دیں گے تو اتنے روپے والی اور مٹھائی کھلاؤ گے تو اتنے روپے والی، آپ نے کیوں فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے خواب میں دیکھا کہ فلاں شہر سے بطخ اڑی اور تمہارے گھر آئی ہے۔ عربی زبان میں بطخ کو بطن کہتے ہیں، ایک با اور دو توئیں، با تا تا تا مشدد، بطن ایک با اور دو تا ہے جسے ہم توئیں کہتے ہیں، اور فارسی زبان میں بھی بط کو بطن کہتے ہیں، لیکن فارسی میں تا ایک ہوتی ہے، توئیں بط مشدد نہیں ہے۔ تو عربی میں بطن ہے ایک با اور دو تا، فارسی میں ایک با اور ایک تا۔ ابجد حروف کے اعتبار سے با کا عدد بنتا ہے دو اور تا کا بنتا ہے نو، نو اور دو کو جمع کریں تو کتنے بنے؟ 11، اور 11 میں نو کو جمع کریں تو کتنے بنے؟ 20، کتنے؟ 20 بنے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعبیر دینے والا جیسی تعبیر دے اس کے مطابق آپ صادق آتی ہے۔ تو یہ میرے اوپر تھا کہ میں عربی والی بطخ لیتا ہوں یا فارسی والی، اگر فارسی والی لیتا تو 11 روپے بنتے، اگر عربی والا لیتا تو 20 روپے بنتے۔ تو نے کہا مٹھائی کھلاؤں گا، تو میں نے فارسی کی بجائے عربی والی خواب تک تعبیر لی، اس لیے میں نے کہا کہ 20 روپے ماہانہ پر ملازمت ملے گی۔ اب دیکھو عام بندہ اس کو سوچ نہیں سکتا، لیکن خواب کی تعبیر والے نے سمجھ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور ہر بندہ خواب کی تعبیر نہ بتائے نہ ہر بندہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ ایک تاریخ میں بہت اہم واقعہ نقل کیا ہے، بخت نصر بادشاہ گزرا، یہ پہلے بہت نیک بادشاہ، بہت نیک تھا، بعد میں بہت بدماش، ظالم اور فاسق ہوا، اور اس کے ظالم ہونے کا قصہ بھی یہ لکھا ہے کہ یہ غالباً حضرت زکریا علیہ السلام کے غالباً دور کا نبی تھا، یہ بادشاہ تھا اور بہت نیک تھا، اتفاق سے یہ بادشاہ ظالم بہت تھا۔ خیر اس کے ظلم کا ایک لمبی داستان ہے کہ ظالم کیوں بننا شروع کیا، اس نے قتل عام شروع کیا جس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ اس بخت نصر بادشاہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھی اور اپنے سرکاری نجومیوں اور تعبیر بتانے والے مولویوں سے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھی ہے اور میں خواب بھول گیا ہوں، تم مجھے میری خواب بھی بتاؤ اور میری تعبیر بھی بتاؤ۔ وہ نجومی کہنے لگے بھئی خواب تو بتائے گا تو ہم تعبیر بتائیں گے نا، تیری خواب بھی دسیے تعبیر بھی دسیے، خواب تو بتا تعبیر ہم بتائیں، بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو، خواب نہیں دس سکتے، تم جھوٹ بولتے ہو، اگر تعبیر بتا سکتے ہو تو خواب بھی بتا سکتے ہو، خواب بھی تم نے بتانی ہے تعبیر بھی تم نے بتانی ہے۔ سرکاری مولوی جتنا بھی فائدہ اٹھائیں کبھی تو بندہ پھنس ہی جاتا ہے، انہوں نے بہت مار کھایا تھا لیکن اس مسئلے پر وہ بھی پھنس گئے۔ اللہ سرکاری مولوی بننے سے محفوظ رکھے، آدمی کچھ دن تو منشے کر لیتا ہے لیکن جب غلط مسئلے پر فتویٰ دینا پڑے تو پھر فتویٰ بھی نہیں دے سکتا، حکومت بخشتی بھی نہیں ہے۔ تو بہتر آدمی اللہ کی ذات کے لیے کام کرتا رہے، اور سرکاری بننے سے محفوظ ہی رکھے. انہوں نے کہا جی خواب تو بتا تعبیر ہم بتائیں گے. بخت نصر بادشاہ نے کہا میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں, اگر 3 دن میں تم نے خواب اور تعبیر بتائی تو ٹھیک, اگر نہ بتائی تمہارے سر قلم کر دوں گا. یہ بیچارے پریشان ہو گئے. یہ بات چلتے چلتے جیل میں پہنچی. اسی بادشاہ نے ایک نبی کو جیل میں قید کیا ہوا تھا, حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اس ظالم نے ان کو جیل میں بند کیا ہوا تھا. حضرت دانیال اللہ کے نبی تھے لیکن کسی کو پتا نہیں تھا. انہوں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ تم بادشاہ کو جا کر کہو کہ جیل میں ایک انسان موجود ہے, وہ تمہاری خواب بھی بتائے گا اور خواب کی تعبیر بھی بتائے گا. تو نبی تھے نا, اللہ چاہے تو نبی کو بتا دے چاہے تو نہ بتائے, یہ نبی کا معجزہ تھا. بادشاہ نے کہا دیکھ لو مولوی صاحب, ہم جا کر بادشاہ کو بتا دیں اور تو تھوڑی دیر جیل سے نکلنے کے لیے یہ بہانہ نہ بنا رہا, وہاں خواب بتا نہ سکے بادشاہ دونوں کو مار دے. انہوں نے فرمایا نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, نبی جھوٹ نہیں بولتا, اللہ نے مجھے اس کا خواب بھی بتا دیا, خواب کی تعبیر بھی بتا دی ہے, تم جاؤ بادشاہ کو بتاؤ. پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا اگر بادشاہ کو تعبیر بتائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ تجھے فائدہ یہ ہوگا کہ بادشاہ کا مسئلہ حل ہوگا, تجھے سپرنٹینڈنٹ سے اے آئی جی ڈی آئی جی آئی جی تیرو تجھے اوپر تو چلا جائے گا, عہدہ مل جائے گا, ترقی ہوگی, اور مجھے یہ فائدہ ہوگا بادشاہ خوش ہوا تجھے ان سے رہائی مل جائے گی. جائز رہائی کے اسباب اختیار کرنا تو گناہ نہیں ہے. انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا ہماری جیل میں ایک بہت نیک آدمی ہے, اس نے کہا میں خواب اور تعبیر دونوں بتاؤں گا. بادشاہ نے کہا ان کو لے کر آؤ. حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے. مخت نصر بادشاہ کا اصول یہ تھا کہ جو بندہ دربار میں جائے پہلے سجدہ کرے اور پھر بادشاہ کے پاس جائے. نبی اور غیر اللہ کو سجدہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نبی جان دے دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا, اور اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. پیر کو ولی کو دربار پہ قبر پہ کوئی بھی سجدہ کرے یہ بہت بڑا شرک ہے. اللہ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتے, اللہ ہر گناہ معاف فرما دیں گے, شرک اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے. حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے. اب سجدہ نہ کرے تو بادشاہ بات نہیں سنے گا, سجدہ کرے تو نبی سجدہ کرے کیسے. حضرت دانیال نے سجدہ نہیں کیا, بادشاہ کے تخت پہ پہنچے. بادشاہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے ہمارے دربار میں پہنچ کر سجدہ کیوں نہیں کیا, پہلے یہ بات بتاؤ. اپنا خواب بھول گیا, اپنی عزت نفس اور اس کو ناک کی فکر ہے, بھئی یہ کون سا مولوی ہے ہمارے دربار میں آ کر سجدہ نہیں کیا اور ہمیں مسئلے بتانے لگا. حضرت دانیال اللہ کے نبی تھے, اللہ نبی کو اتنی عقل عطا فرماتا ہے کہ جس سے دنیا بالکل عاجز ہے. قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے محکمین ہیں, فرماتے ہیں خدا نبی کو اتنی عقل دیتا ہے, اس سے اندازہ کرے کہ نبی کی برکت سے صحابی کو اتنی عقل ملتی ہے. اگر صحابی کی عقل کی زکات 40واں حصہ لے کر امت میں تقسیم کر دی جائے تو قیامت تک کوئی بندہ پاگل نہ ہو. اتنی خدا صحابی کو عقل دیتا ہے, بتاؤ نبی کو اللہ کتنی عقل عطا فرمائے گا. نبی کو خدا بہت عقل دیتا ہے اور نبی اپنی عقل سے ایسے مسائل حل کرتا ہے, ایسے ماحول کو بدلتا ہے کہ بندے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ نبی نے کیسے کام کی ہے. خود قاری محمد طیب رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ جنگ بدر میں ادھر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین 313 ہے, ادھر مکے کے مشرق اور جرنیل ہیں, تعداد کتنی ہے ان کو پتہ نہیں. ہر فوج کی خواہش ہوتی ہے ہمیں مخالف فوج کی طاقت کا پتہ چلے تاکہ جنگ لڑنے میں آسانی ہو. مشرقین کا ایک بندہ راستہ بھٹک گیا, وہ رات کو ادھر آ گیا, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے گرفتار کیا اور سے پوچھا بتاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے, وہ نہیں بتا رہا تھا. پھر پوچھا بتاؤ تعداد کتنی ہے, وہ نہیں بتا رہا تھا. ان میں سے ایک آدمی کچھ اس کو حقہ تشدد بھی کر دیا بتانے کے لیے, وہ پھر بھی ڈٹ گیا کہ میں نہیں بتاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شور بہت ہے, فرمایا کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن کی فوج کاٹوی ہے, ہم نے پوچھا تعداد کتنی ہے اور یہ بندہ تعداد بتاتا نہیں. نبی پاک فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں میں لگا کے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم کھانے میں کیا کھاتے ہو. اس نے کہا جی اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو. اس نے کہا جی ایک وقت میں اونٹ ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا صحابہ نے حضور تعداد سے پوچھ لی ہے. فرمایا دشمن کی تعداد کتنی ہمیں پتہ چل گیا ہے, اس کو تم چھوڑ دو. 100 بندے کے لیے عرب ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں, سو بندے کے لیے، نہ اس نے کہا ہم 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، فرمایا ہمارا عربوں کا رواج ہے ہم 100 بندے کے لیے ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں، اس اعتبار سے 1000 بندے بنتے ہیں، جب 10 ذبح کریں گے تو 1000 بنیں گے نا، 1000 تعداد بن گئی اس کو جانے دو. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تشدد بھی نہیں فرمایا اور پوری خبر بھی اسے معلوم کر لی، یہ نبوت کی عقل ہے. حضرت دانیال چونکہ نبی تھے، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اس بختنصر بادشاہ کو، اس نے کہا مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دانیال علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے سجدہ تجھے تیرے فائدے کے لیے نہیں کیا. اس نے کہا میرے فائدے کے لیے؟ میرے سجدہ کرو، جھکتو، میری عزت تو اس میں تھی، تو نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے. پہلا بندہ تو میرے دربار میں بغیر سجدے کے آیا اور مجھے سبق پڑھاتا ہے، میرے تیرے فائدے کے لیے سجدہ نہیں کیا، الٹا مجھے تو بیوقوف بناتا ہے. حضرت دانیال فرمانے لگے آپ بات کے سلامت میری بات کو سمجھے نہیں ہے، میں نے آپ کے فائدے کے لیے سجدہ کیا، جس اللہ نے مجھے آپ کا خواب اور خواب کی تعبیر بتائی ہے اس اللہ نے یہ بھی کہا ہے اگر میرے علاوہ کسی کو سجدہ کیا نا میں خواب اور اس کی تعبیر کے علم واپس لے لوں گا، اگر آپ کو سجدہ کرتا مجھے خواب اس کی تعبیر کے علم بھول جاتا تو میں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا تاکہ آپ کا مسئلہ بیان کر سکوں. انہوں نے کہا تو بالکل ٹھیک ہی ہے، تو بالکل ٹھیک ہی ہے، تو میرے خواب کے خواب کی تعبیر دست. اب اللہ کے نبی نے کس طریقے سے بات فرمائی، بات بھی پوری کر دی. ظاہر جب نبی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا اللہ نبوت چھین لے گا نا، جب نبوت نکل جائے گی سارے علم ہی ختم ہو جائیں گے. بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے خواب دیکھی ہے کہ رات خواب میں بت دیکھا جس کا سر آسمان، سر اس کا آسمان سے لگتا ہے، پاؤں اس کا زمین پر ہے، ایک اس کا کندھا مشرق میں ہے، ایک اس کا کندھا مغرب میں ہے، بہت بڑا آپ نے بت دیکھا ہے. بادشاہ نے کہا بالکل میں نے یہی دیکھا. اس نے کہا جی آپ نے اس کا چہرہ دیکھا کہ جو سونے کا بنا ہوا تھا، آپ نے سینہ دیکھا جو چاندی کا بنا ہوا تھا، پیٹ اس کا دیکھا جو تانبے کا تھا، ران اس کے دیکھے پٹ جو پیتل کے تھے، ٹانگیں اس کی دیکھی جو لوہے کی تھی، پاؤں دیکھے جو مٹی کے تھے. اس نے کہا بالکل میں نے ایسے ہی دیکھا تھا. اس نے کہا پھر آسمان سے گولا گرا اس بت کے سر پہ لگا، اس نے بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ گولا پھیلتا پھیلتا پورے آسمان زمین کے درمیان پھیل گیا. اس نے کہا بالکل میں نے یہی خواب دیکھی ہے. فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بت دیکھا یہ قومیت کا بت ہے، ملک صاحب، عوام صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب، یہ تو نے قومیت کا بت دیکھا ہے، اور یہ جو چہرہ دیکھا سونے کا ہے یہ قوم عراق کا تمدن ہے، اس وقت عراق کا سکہ تھا کہ یہ دنیا میں چھائے ہوئے تھے، تو نے اس کا جو سینہ تانبے کا دیکھا یہ چاندی کا، یہ قوم روم کا تمدن ہے. جو اس کو سمجھاتے رہے پنڈلیاں جو تو نے دیکھی لوہے کی یہ حبشی قوم کا تمدن ہے جو سب سے گھٹیا ہے، اس کے بعد تو نے پاؤں دیکھے جو مٹی کے بنے ہوئے تھے، یہ بعد میں تیرے آخر میں دو عورتیں حکمران بنے گی، ان کی کمزور حکومت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ جو آسمان سے تو نے دیکھا ایک پتھر گرا، ایک گولا گرا جس نے پورے بت کے ٹکڑے کر دیے اور دنیا میں پھیل گیا، یہ آخری پیغمبر کا دین ہے، جب وہ آئے گا قومیت کا بت ٹوٹے گا اور حضور کا دین پوری دنیا میں چھا جائے گا. یہ وہ خواب ہے، یہ خواب تو نے دیکھا. اور آج ایسے آگے نہیں، اب دیکھو مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، یہ حضور کے دین کی برکت ہے. دنیا میں کسی جگہ پر جاؤ لوگ کہتے ہیں جی بڑے یہاں بیٹھے، چھوٹے وہاں بیٹھے، امیر یہاں پہ، غریب یہاں پہ، ایم این اے یہاں پہ، چپڑاسی وہاں پہ، لیکن مسجد میں نا جو پہلے آ گیا اسی کی جگہ ہے، ہاں امیر ہے، ہاں غریب ہے، ہاں وڈیرا ہے، ہاں کچھ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے اس اونچ نیچ کو ختم کر کے دین کو پوری دنیا میں سر بلند فرما دیا. یہ حضور کے دین کی برکت ہے. کتنا بڑا کیوں نہ ہو، مسجد میں آنے کے بعد سب مساوی ہیں، وزیر اعظم بھی آئے بہت بڑا ہے، لیکن مسجد میں وزیر اعظم آنے کے بعد مسلح پر کھڑا نہیں ہوگا کہ جی مولوی صاحب کتنے نے، امام صاحب کتنے نے، قاری صاحب کتنے نے، آفت جی کتنے نے، مسلح اس کا ہے جو اس کے بعد دین ہے. معلوم ہوا مسلح کا تعلق دین سے ہے، مسلح کا تعلق قوم سے نہیں ہے، اور باقی جتنے سبھی ہیں اس میں ساری اونچنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر فرما دی ہے. میں اصل میں بات سمجھا رہا تھا کہ ابھی خواب میں نظر کچھ اور آتا ہے اور خواب کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خواب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. مجھے حضرت لطیفہ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا محمد امین اکاڑی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک واقعہ سنایا کرتے. ایک مرتبہ ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، یہ تینوں اکٹھے سفر کر رہے تھے. دوران سفر ایک عورت نے کسی دیہات سے گزرے تو بوڑھی اماں نے ایک پلیٹ ان کو کھیر کی دے دی، بھائی مسافر نے چلو کھا کے اپنا ہیڈ بک لین گے. وہ کھیر گئی تو تینوں آپس میں کہنے لگے بھائی کھیر تو تھوڑی سی ہے، تینوں کھائیں گے تو گزارا ہی نہیں ہوگا، چلو ایک بندہ کھیر کھا لے وہ تو صحیح طرح کھائے نا، اب مسلمان کے لیے میں کھا لوں، یہودی کہتا ہے میں کھا لوں، عیسائی کہتا ہے میں کھا لوں، انہوں نے کہا بھی ایک بندہ کون سا کھائے، ان تینوں نے مشورہ کیا کہ تینوں سو جائیں اور رات کو خواب دیکھیں، جس بندے کا خواب سب سے اچھا ہو وہ صبح اٹھ کے ساری کھیر اکیلا بندہ کھا لے، اب یہ خواب خواب کھیر کی پلیٹ رکھی اور یہ تینوں سو گئے، صبح اٹھے تو مسلمان بھی یہودی سے، دونوں نے کہا یہودی سے پہلے تو دس کیوں موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے جانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہے نے امتی ہے تو بتا، وہ یہودی کہنے لگا کہ رات کو موسیٰ علیہ السلام آئے اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں کوہ طور دکھاتا ہوں، جس کوہ طور پہ میں اللہ سے باتیں کرتا تھا، خدا کے جلوے اترتے ہیں وہ دکھاتا ہوں، وہ تمہیں مدین کی جگہ بتاؤں جہاں پر میں نے بکریاں چرائی تھی، وہ ساری جگہ دیکھتا رہا، کہا یار بڑی زبردست خواب ہے، پھر انہوں نے بعد میں عیسائی سے کہا تو دس، اور عیسائی کہنے لگا رات عیسیٰ علیہ السلام آئے تو مجھے انہوں نے کہا چلو تمہیں وہ درخت دکھاؤں جس کے نیچے بیٹھ کے میری والدہ نے مجھے جنا تھا، اور جس درخت کی کھجوریں میری ماں کھاتی تھی، جس چشموں سے پانی پیتی تھی، وہ جگہ میں تمہیں دکھاؤں، سیر کراتا رہا، کا زبردست خواب ہے، مسلمان سے پوچھا بھی تو خواب دس، انہوں نے کہا رات میرے نبی آئے سن، تو انہوں نے فرمایا بھی موسیٰ علیہ السلام یہودی سیر کرا لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام عیسائی لے گئے، تو پترا اٹھ کے کھیر کھا، میں رات کھیر کھا لی ہے، ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، چلا گیا اب تو پاکستان سے نکل گیا، کینیڈا چلا گیا، ڈاکٹر طاہر القادری، مولوی نہیں ہے، وکیل تھا، وکالت سے بگڑا تو مولوی بنا، جامع سے نواز شریف اس کو وہاں لاہور لے گیا، وہاں اس کو ٹی وی اسٹیشن بلایا، پاپولر ہوا، دنیا میں مقبول ہوا، اتفاق فاؤنڈی کے پیسے پشت پہ رکھے، جب اس نے سمجھا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، الگ جماعت بلا کے الیکشن لڑے، الیکشن سے ناکامی ہوئی، تو اس کو چھوڑ کے کینیڈا چلا گیا، اب یہی وہ شخص تھا، کبھی آپ ان کی خوابیں سنیں اللہ قسم آپ کو سن کر شرم آئے، بندہ کہتے ہیں یار کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا، کبھی آپ خوابیں سنیں نا، پوری ویڈیو سی ڈی مارکیٹ میں ہے، ایک خواب میں کہتے ہیں کہ حضور میرے پاس خواب میں آئے اور بڑے پریشان تھے، میں نے پوچھا حضور کیوں پریشان ہے، فرمایا طاہر پاکستان میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے کرائے کا بندوبست تو کر، ضرور ہے، تو لوگوں نے کہا جی ہم دیتے ہیں ہم دیتے ہیں، اور اتنے پیسے سے بٹور لیے کہ حضور پاکستان میں آنا چاہتے ہیں تو جہاز کی ٹکٹ میرے ذمہ ہے، حضور نے فرمایا بیٹا طاہر تو میزبان بنے گا، ہم نے کہا دنیا کمانی ہے کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استعمال کرنا کرو، اور دنیا میں کتنے کام موجود ہیں، آدمی کو کبھی دین کے لبادے میں دنیا کو کبھی نہیں بٹورنا چاہیے، آدمی جس لباس کو جس جبے کو جس داڑھی اور پگڑی کو پہنے نا بندے کو اس کو حیا کرنا چاہیے، بادشاہ عالمگیر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس عالمگیر بادشاہ کے دور میں اس کے دربار میں ایک مراسی آیا، مراسی کو بادشاہ نے کہا، مراسی نے کہا بھی مجھے کچھ چندہ مانگا، مجھے 100 200 جو بھی ہے دو، عالمگیر بادشاہ اسے کہنے لگا بھائی تو مجھے کرتب دکھا پھر تجھے پیسے دوں گا، کرتب دکھا، جیسے شادی کے موقع پر نہیں آتے کرتب کرتب، نے کہا تو کرتب بہا اپنا فن بہا پھر میں پیسے دیاں گا، وہ چلا گیا، اس نے کہا چلو میں تمہیں اپنا فن دکھاؤں گا، مراسی اس کے دربار سے نکلا، بڑی سننے والی بات اور غیرت والی بات ہے، بادشاہ کے دربار سے نکلا، اس نے داڑھی رکھ لی، زلف رکھ لی، پگڑی باندھ لی، اللہ کے ولیوں کے روپ کے اندر آ گیا، بالکل بھروپیا بن کے بھیش بدل لیا، جس علاقے سے بادشاہ شکار کے لیے جاتا تھا بادشاہ کے رستے میں جا کے جھوپڑی لگائی، اللہ اللہ شروع کر دیا، ہو ہو کی ضربیں لگانی شروع کر دی، مشہور ہوا کہ بہت نیک آدمی ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے، بہت بڑا ولی ہے، بادشاہ عالمگیر کی عادت تھی جب کسی علاقے میں جاتا تو پوچھتا بھی اس علاقے میں اللہ کا ولی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی خانقاہ ہے، وہاں جا کے دربار پہ بزرگوں کے پاس حاضری دیتا، کسی نے بادشاہ عالمگیر کو بتایا جس رستے سے آپ نے گزرنا ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی اس علاقے میں کٹیا بنا کر بیٹھا ہے، دنیا چھوڑ کے اللہ اللہ کرتا ہے، بادشاہ نے اس کی زیارت کو چلیں گے، وہاں گیا بادشاہ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، بہت نیک آدمی ہے، جھونپڑی میں گیا، اس نے توجہ نہیں دی، پھر بادشاہ نے اس کو کہا، اس نے پھر توجہ نہیں دی، بادشاہ نے کہا بہت نیک آدمی ہے، اس کی خدمت میں پیسے پیش کرو، بورا بھر کے سکے سونے اور چاندی کی پیش کیے، اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیے، انہوں نے کہا لے جو یہاں سے دنیا جہاں کی گند کو، ہم اللہ والے ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، بادشاہ نے ایک بولی اور دے دی، اس نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دی، بادشاہ عالم کی بہت متاثر ہوا، یار بہت اللہ کا ولی پہنچا ہوا ہے، کچھ دن گزرے وہی مراسی آیا داڑھی منائی، مچھا رکھیاں اپنا بھروپی انداز میں بادشاہ کے دربار میں آ گیا. اس نے کہا بادشاہ مجھے آپ نے وعدہ کیا تھا اپنا فن دکھاؤ تو پھر میں تمہیں انعام دوں گا, میرے فن کا انعام دو. بادشاہ نے کہا کون سا بات؟ اس نے کہا کل جو گیا تھا تو دربار میں جو میرے جوتوں میں پیسے رکھتا رہا میں نے لات ماری وہ میں ہی تھا, بلی کوئی نہیں تھا. دیکھے میں نے کیسا تجھے فن دکھایا, روپی ہو کر میں بلی کے روپ میں آیا اور تو مجھے پہچان نہیں سکا. بادشاہ نے کہا بھی بہت اچھی بات ہے, واقعتا میں تیرے فن کی قدر کرتا ہوں, 100-200 جو بھی اس دور میں تھا 500 اس کو روپیہ دے دو. بادشاہ نے پوچھا مجھے ایک بات بتا, تیرے فن کی قدر کرتے ہوئے میں تجھے پیسے دیتا ہوں, انعام میں دیتا ہوں, لیکن یہ انعام تو 100 روپیہ 200-500 ہے, اس میں دو بوریاں میں نے تجھے سونے کی بھر کے دی, تو نے اس کو لات مار دی اور یہ 200 روپے کے لیے میرے دربار میں آ گیا. اندازہ کرو وہ تھا تو بھروپیا. اس نے جواب بڑا عجیب دیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت اب میں بھروپیا بن کے مانگنے کے لیے آیا ہوں, اس وقت میں بلی کے روپ میں تھا, اگر میں بوریاں سونے کے لیتا تو بلی بدنام ہوتے, تیرے ذہن میں آتا کہ اللہ والے پیسوں پر مرتے ہیں, میں نے بلیوں کی لاج رکھی ہے, بس تو میرا 100 روپیہ مجھے دے. نے کہا میں نے بزرگوں کی لاج رکھی ہے, باہ میں اگر اس روپ میں لے لیتا نا تو تیرے ذہن میں کیا آتا, تو کہتا اب علی بدل گئے ہیں, اب اللہ والے ختم ہو گئے ہیں, اب اللہ والے منگتے ہیں, میں نے اس لیے تیری دو بوریاں دھتکار دی تاکہ اللہ کے بھلی محفوظ رہ دیں, علماء کے اوپر سادھنا ہے, بس تو میرا 100 روپے انعام دے دے, میں اسی پر خوش ہوں. اب دیکھو اللہ ہم سب کو مسجد غیرت کی توفیق عطا فرمائے. بس اوقات ایک بندہ اللہ کے نام کی لاج رکھے نا بہت آگے نکلتا ہے. ابھی کل کی بات ہے میں کالم پڑھ رہا تھا اور بہت عجیب اس میں, میں میری عادت اخبارات کی نہیں ہے, بعض باتیں بہت عجیب ہیں. اس میں ایک بندے کے اسلام کا واقعہ لکھا کہ سپین میں ایک بندے نے اسلام قبول کیا, اس سے پوچھا بھی تو نے اسلام قبول کیسے کیا, توجہ رکھنا قبول اسلام کی داستان کیا ہے. اس نے کہا مصر کا میرا ایک دوست تھا, میری اس سے دوستی لگی, میں عیسائی تھا وہ مسلمان تھا, وہ بھی شراب پیتا میں بھی شراب پیتا, وہ بھی بد کردار تھا میں بھی بد کردار تھا. وہ مصر سے یورپ پڑھنے کے لیے آیا, باپ اس کا مالدار تھا پیسے بھیجتا, یہ پیسے کسی لڑکی سے عاشق ہوا اس پہ لٹاتا اور مرتا رہا, وہ بازاری گندی لڑکی تھی وہ کسی اور سے چلے گئے, یہ غم میں اب شراب پیتا ہے اور خانہ وہاں مکہ خانوں کے راتے گزارتا ہے. میری اس سے دوستی لگی لیکن میں نے سے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں. میں نے کہا کہ مذہب کا تعارف کرا, کہتا ہے اس نے نہ اللہ کا نام لیا نہ حضور پاک کا نام لیا. دوسرے پھر ہماری ملاقات ہوئی شراب خانے میں, میں نے کہا یار میں اپنا مذہب بتاتا ہوں تو مذہب تو بتا, اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس نے کہا تو تعارف بتا تو کس کو مانتا ہے, یہ نہ اللہ کا نام لے نہ سلام کا نام لے. کہتے ہیں دو تین مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی وہ شرابی نے کوئی میں پوچھوں اور نہ اللہ کا نام نہ نبی کا نام لے, بس یہ کہ میں مسلمان ہوں, بس چھوڑو میری داستان کو. کہتا ہے کچھ دن بعد میری اچانک ہماری شام ملاقات ہوئی قہوہ خانے میں, وہ قہوہ پی رہا تھا میں بھی چلا گیا اور بالکل ہوش و حواس میں تھا شراب میں نہیں تھا. میں نے اسے پوچھا یار میں نے کئی بار تجھے کہا اپنے مذہب کا تعارف کیوں نہیں کراتا, اس نے اللہ کا تعارف کرایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بتایا, قرآن کریم کی باتیں بتائی. اس شرابی نے تھا مسلمان, اس نے کہا یار یہ تو بات 10 دن پہلے مجھے بتاتا. اس نے کہا میں بہت گندا آدمی ہوں بہت گندا آدمی ہوں لیکن شراب کی حالت میں نے کبھی اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام نہیں لیا, مجھے شرم آتی ہے, اب میں غسل کر کے آیا ہوں اس لیے اپنے نبی کا نام لیا. میں بہت گندا ہوں لیکن حضور کا نام میں یوں نہیں لے سکتا کہ میں گندی زبان سے نام لوں. وہ عیسائی کہتا ہے اس جملے کی وجہ سے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. یار ہم شراب پی کر کتنی باتیں حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہیں اور دیکھو مسلمان کیسا ہے, کتنا بھی گندا ہے لیکن اللہ کے نبی کے نام کا احترام تو پھر بھی کرتا ہے. خیر بات بہت لمبی ہو گئی, میں نے بات جو سمجھانی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی محفوظ ہے اور حضور کی باتیں بھی محفوظ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی زندہ ہے اور حضور پاک کی بات بھی زندہ ہے. نبی پاک کی ذات سراپا دین ہے. اس پر میں خواب سنانے لگا تھا اور اس خواب سے خوابیں نکل دی بات بہت دور چلے گی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس امام کے ہم مقلد ہیں اس امام کا نام کیا ہے, دیکھو اتنی موٹی موٹی باتیں یاد رکھا کرو. امام اعظم ابو حنیفہ نام ان کا نعمان ہے, نعمان بن ثابت سب سے بڑے امام ہیں, اس لیے امام اعظم کہتے ہیں. ان نے خواب دیکھی اور ابن سیرین کے پاس اپنے شاگرد کو بھیجا, کہا جاؤ حضرت کو خواب پوچھنا اور یہ نہ بتانا کہ خواب میں نے دیکھی ہے, میرا نام نہ لینا. انہوں نے جا کر خواب بتائی, یعنی ایک بندے نے خواب میں دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا اور حضور پاک کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی, اس نے جمع کیا اور جمع کر کے اس نے سینے سے لگا لیا. انہوں نے کہا یہ بتا خواب دیکھنے والا کون ہے, اس نے کہا جس نے خواب دیکھی ہے اس نے مجھے منع کیا ہے یہ نہ بتانا خواب کس نے دیکھی ہے. اس نے کہا تو نہ بتا, یہ خواب امام ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ خواب وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور بھی کوئی دیکھ سکتا. اس نے کہا جی وہ تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا, اب آپ بتائیں خواب کی تعبیر بتائیں. انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ دین ہے, یہ جو دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں بکھری ہوئی نہیں ہیں. اللہ نے خواب میں بتایا کہ حضور پاک کا دین ہے جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیلا ہوا ہے, امام ابو حنیفہ کو کتاب میں جمع کر کے امت کو دے گا. اس لیے محدثین کہتے ہیں اول من دبر علم الشریعہ ورتبہ ابوابا هو ابو حنیفہ, تھا جس نے سب سے پہلے حضور کی کتاب علم کو کتابوں میں جمع کیا ہے, یہ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ہم سب کو حضور کی ذات سے بھی محبت کرنے کی توفیق دے, حضور کے اعمال سے بھی محبت کرنے کی توفیق دے. میں آخری بات کیا کر گزارش کر کے بات ختم کرتا ہوں, میں پھر آخر میں گزارش کرتا ہوں, اعمال میں کوتاہی ہو جاتی ہے, میرے میں بھی آپ میں بھی, نماز میں سستی ہو گئی, کبھی گناہ کر لیا, کبھی نیکی کر لی, کبھی توبہ کر لی, یہ مسلمان ہے سلسلہ چلتا ہے, کبھی گناہ کبھی توبہ, کبھی گناہ کبھی توبہ, کبھی گناہ کبھی توبہ. انبیاء کی ذات معصوم ہے, حضور کی ذات کے بعد کون معصوم ہے, ہر بندے سے گناہ کوتاہی ہوتی ہے پھر توبہ. میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں, گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں, اعمال ہو جاتے ہیں, کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن میں گزارش کرتا ہوں بے ادبی کبھی نہ کرے, میری بات سمجھے, بے ادبی کبھی نہ, والد ہو بے ادبی نہیں کرنی, بڑا بھائی ہو بے ادبی نہیں کرنی, خاندان میں سفید داڑھی والا ہو اس کی بے ادبی نہیں کرنی, کبھی بات نہ مان سکے نا, عذر کی وجہ سے بندہ نہیں بھی مانتا, لیکن بے ادبی کبھی نہ کرے, گستاخی کبھی نہ کرے, خواہ وہ خاندان کا ہو, کوئی بندہ ہو, عمر کا بڑا ہو تو عزت, والد ہو تو عزت, ماں ہو تو عزت, استاد ہو تو عزت, علماء تو ہیں ہی علماء نا. ہمارے ہاں یقین فرمائیں یہ کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ کہہ دیں کہ پاکستان کے کونے کونے سے یہاں علماء آئے ہوئے تھے. مجھے ایک بات تو بڑی خوشی ہوتی ہے, باہر سے آنے والے علماء اور ہمارے مہمان اور تبلیغی جماعت والے خود کہتے ہیں بہت سارے جگہوں پہ جاتے ہیں, لیکن ہم نے تمہارے گاؤں 87 والوں کو یہ خوبی دیکھی ہے کہ عزت اور ادب بہت کرتے ہیں, کبھی تو تکار نہیں کرتے, کسی عالم کو تو نہیں کہتے, کسی صاحب کی بات سے بات نہیں کرتے, اور بڑی ہمیں اس پہ خوشی ہوتی ہے. میں اس کی گزارش کرتا ہوں کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں, بے ادبی کبھی نہ کریں. ایک شخص والا مجھے کہنے لگا, انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نماز تو نہیں پڑھتا, دعا کریا کرو, میں داڑھی بھی نہیں رکھتا, دعا کریا کرو, لیکن ایک پکی گل اللہ دی سوں, میں جدو دا جوان ہویا نا کدی لیندے علم کر کے میں تک تھوکیا نہیں, اندازہ اگر کدی لیندے علم کر کے میں تھوکیا نہیں, میری شرم ہوندی کہ میں کعبے علم کر کے تھوکا, ہو سکتا اللہ اسی پر اس کو معاف فرما دے, اللہ اسی پر اس کو معاف فرما دے. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, صحابہ کا ادب, اہل بیت کا ادب, اولیاء بزرگوں کا ادب, خاندان کے بڑے آدموں کا ادب, بڑوں کا ادب سے ملے, محبت سے ملے, پیار سے ملے, اللہ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے, اللہ میں ادب اور با ادب بنائے. واخر دعوانا الحمد.